ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 252वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे थे, और पिछली कक्षा में प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र तक बीच में हमने देखा था। इस पाठ में या उससे पीछे पांचवें अध्याय में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पहले पांचवें अध्याय में से जिनको पूछना है वो पूछ लीजिए, फिर छठे पे आते हैं। पृष्ठ संख्या 141, उत्तर 15 शतम्। 1541। तत्र ज्योतिष्टोमे श्रूयते, तो अग्निष्टोमस्य स्थाने ज्योतिष्टोम शब्दस्य प्रयोग कथम भवति? अज्ञानेन भवति वा किमपि विशेष प्रयोजनं वर्तते? नहीं, ज्योतिष्टोमे श्रूयते तो प्रकरण ज्योतिष्टोम का है, इसमें कोई बात नहीं है। आगे इन्होंने कहा था कि अग्निष्टोम प्रकरण में पढ़ा गया होने से ये ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम का वाचक है, उसके विपरीत में आप कह रहे हैं ना कि भाष्य में प्रारंभ में ज्योतिष्टोमे कह दिया है। शीर्षक अभी शीर्षक तो अग्निष्टोम अस्ति परंतु अत्र ज्योतिष्टोमे श्रूयते एवं अस्ति। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अग्निष्टोम का प्राथम में अधिकरण कहा गया है तो यहाँ ज्योतिष्टोम क्यों पढ़ा है? तो ज्योतिष्टोम में श्रूयते ये तो सामान्य ज्योतिष्टोम हुआ, और आगे जो ज्योतिष्टोम कहा गया ये सामान्य रूप से ज्योतिष्टोम के लिए कहा गया है, लेकिन चूंकि अग्निष्टोम भी ज्योतिष्टोम होता है इसलिए उसका प्रयोग कर दिया गया। चूंकि ज्योतिष अग्निष्टोम भी ज्योतिष्टोम होता है इसलिए उसका प्रयोग कर दिया गया। अजमेर को कहें कि भारत वही भारत में है तो इससे किसका ग्रहण होगा? तो राजस्थान, तो हाँ, तो इसमें क्या बात है? ऐसा सामान्य प्रयोग हो जाता है? नहीं, पुनः शीर्षक तो अस्ति अग्निष्टोम से प्राथम्य, तो अग्निष्टोम की प्राथम्यता इसीलिए यहाँ ज्योतिष्टोम शब्द। पूर्व पक्षी तो ज्योतिष्टोम को देख करके ज्योतिष्टोम का ग्रहण कर रहा है ना, और ज्योतिष्टोम को ग्रहण करके उसकी अन्य संस्थाओं का भी ग्रहण कर रहा है, नहीं चारों संस्थाओं का ग्रहण कर रहा है। पूर्व पक्षी ज्योतिष्टोम शब्द से जो अन्य संस्थाओं का ग्रहण करने की बात कह रहा है ना, उसका आधार यही तो है, क्योंकि यहां ज्योतिष्टोम शब्द लिखा है और ज्योतिष्टोम में अग्निष्टोम के अतिरिक्त तीन संस्थाएं और भी आती हैं, यानी चारों का ग्रहण होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना, क्योंकि ज्योतिष्टोम दिख रहा है। इसीलिए ये चर्चा का विषय उठाया गया कि ज्योतिष्टोम पढ़ा हुआ होते हुए भी अब शास्त्र में मिल रहा है तो मिल रहा है, तो यहां ज्योतिष्टोम अर्थ लिया जाएगा या अग्निष्टोम अर्थ लिया जाएगा? वो तो अग्निष्टोम केवल है। पृष्ठ संख्या, विवरण अधस्तात द्वितीय पंक्ति, ज्योतिष्टोम की 7 संस्थाएं, सोमयागस्य तो 7 संस्था भवन्ति परंतु अत्र ज्योतिष्टोम की 7 ज्योतिष्टोम की होती हैं 7 संस्थाएं। ठीक है, प्रकृति रूप में 7 संस्थाएं हैं, ये ठीक है, चतुस्र संस्था भवन्ति। हाँ ठीक है, वो बात ठीक है, ये लिखने में ऐसा हो गया है। ज्योतिष्टोम की 4 ही संस्थाएं होती है, बाकी सोम की ठीक है 7 संस्थाएं होती है। पृष्ठ संख्या 42 के विवरण में सोमयाग की का है? नहीं ठीक है, वो सोम की ही है वो, लेकिन ये जो कई बार सामान्य रूप से होता है ना, ठीक है वो, अब ये लिखने में ऐसा आ गया। अत्र भाष्ये अधस्ता द्वितीय पंक्ति ज्योतिष अथ अन्येन इति किम संस्थानं वाद अथ ज्योतिष्टोम विकाराणाम एव एकः आदिनाम इति अत्र अग्निष्टोम स्यात् ज्योतिष्टोम स्यात् अग्निष्टोमस्य विकारा भवन्ति उत ज्योतिष्टोमस्य विकारा भवन्ति इति प्रश्न दोनों तरह से कह देते हैं वैसे तो अग्निष्टोम का ही होना चाहिए एकः आदि गो ज्योति आयु ये ते सर्वे अग्निष्टोम से बेकारा संधि अग्निष्टोम के देखो ये जो ज्योतिष्टोम का मतलब जो चार संस्थाएं कही गई हैं ठीक है अब इसमें वैसे सामान्य रूप से कहेंगे तो ज्योतिष्टोम प्रकृति है सोमयागों की ज्योतिष्टोम ज्योतिष्टोम सामान्य रूप से अगर शब्द का प्रयोग करें लेकिन स्पष्ट रूप से करेंगे तो अग्निष्टोम सोमयागों की प्रकृति है और इसमें से अग्निष्टोम आगे की संस्थाओं की प्रकृति है और आगे की संस्थाएं विकृतियां हैं उक्ते आदि जो है वो विकृतियां हैं अग्निष्टोम प्रकृति हो गई सामान्य रूप से जब कहेंगे तो कि ज्योतिष्टोम प्रकृति है तो वो चारों को ले लेंगे पर एकदम स्पष्टता से सही सही कहेंगे तो अग्निष्टोम प्रकृति है और उक्ते आदि उसकी विकृतियां हैं और ये जो ज्योतिष्टोम की चार संस्थाएं हैं इन्हीं की विकृतियां हैं इन्हीं की और जो गवादी विकृतियां हैं ना इन्हीं चार की हैं जो बाकी के जो तीन हैं उनकी विकृतियां नहीं होती हैं उनकी और कोई विकृति नहीं है चार की ही विकृति है ये जो यहां पर कहा ना ज्योतिष्टोम विकाराणाम एव एकादीनाम तो ज्योतिष्टोम के जो विकार है ठीक है अग्निष्टोम के विकार तीन उक्ति आदि भी और इन्हीं चारों के और विकृति याग भी होते हैं अलग से तो अंत की जो तीन संस्थाएं हैं सात संस्थाओं में से उनकी विकृतियां नहीं होती है ये कह चतुर्चतर अग्रिमे पृष्ठ है हिंदी भाषायां सूत्रार्थे द्वितीय पंक्ति चत्वारिंशत् सूत्रस्य सूत्रार्थ हाँ। वह अग्निष्टोम जिसकी विकृतियां हैं जिसकी विकृति है ऐसा कीजिए जी तो वह विकृतियां है की जगह विकृति है उसका अन्य शब्द से कथन है तो प्रकृतियां ना होकर प्रकृति हाँ एक ही है बस वो वचन गलत है और नीचे जो फिर लिखा है ना इसके नीचे वाली दो पंक्ति नीचे प्रकृति लिखी थी प्रकृति भविष्य विकृति अग्निष्टोम जिनकी प्रकृति है प्रकृति प्रकृति है अग्निष्टोम जिनकी प्रकृति है उनका उनका तो ठीक है उनका तो ठीक है उसका नहीं आएगा उनका ही ठीक है उनका अन्य शब्द से कथन है तुल्येषु नीचे देखिए चौथी पंक्ति में तुल्येषु ज्योतिष्टोम पद से सामान्य रूप से वाच्य उक्ते आदि संस्थाओं में मात्र उक्ते आदि संस्थाओं में न नहीं उपपद्यते उपपन्न होता है चलो ये तो कोई बात नहीं ठीक है और नीचे जो है नीचे से तीसरी पंक्ति शब्द का अर्थ समीपगत कृत प्रयोजन तो यहां पर जो है ना ये शब्द मतलब है अन्य शब्द का अर्थ समीपगत कृत प्रयोजन जिसका जिसका से यहां कोष्टक प्रारंभ हो रहा है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उस उसको यहां कोष्टक बंद कर दीजिए उसका मतलब ये उक्ति आदि उस शब्द से एक देश में स्थापित करने योग्य नहीं होता है ठीक है और अग्रिम पृष्ठे विवरण हाँ। अत्रापि तथैव लिखितम् अस्ति अग्निष्टोमादि सात संस्थाएं एक ज्योतिष्टम शब्द से कही जाती है स्थूल कथन मान के चलिए बस स्थूल कथन मान के चलिए भूल भी हो जाती है ना कई बार वो चार की जगह क्योंकि वो सात एक साथ आती है और ज्योतिष्टोम शब्द वहां प्रयोग किया जाता है हाँ तो बाकी तीन में ज्योति शब्द है नहीं, इसलिए उनको ज्योतिष्टोम नहीं कहते। षट चत्वारिंशत् पृष्ठ संख्या हाँ। विवरणे प्रथम विवरणम अस्ति हाँ। प्रथमानुच्छेदस्य अधस्तात् द्वितीय पंक्ति हाँ। इस प्रकार भाष्यकार के मत में अन्येन पद से गौ जाति आयु आदि एक अच्छा हाँ, ठीक है। इस प्रकार भाष्यकार के मत में अन्येन पद से गौ ज्योति आयु आदि व्यकृत एकाहों का ही निर्देश है, ज्योतिष्टोम की अन्य संस्थाओं से नहीं। दोनों का ग्रहण है, ये गलत लिखा हुआ है, दोनों का ग्रहण है। और इसके ऊपर की पंक्ति जो तीसरी है ना, देखिए, अथान्येन के अन्य पद से जहां ज्योतिष्टोम में स्तोमों का विहरण कहा है, यहां अग्निष्टोम शब्द आना चाहिए। पुत्र, जहां पुत्र भगवान नीचे से तीसरी पंक्ति में कोष्टक में जो ज्योतिष्टोम है वहां अग्निष्टोम अस्मिन् एव पृष्ठे अधस्तात् तृतीय पंक्ति ये आपत्ति और बिहार अग्निष्टोम को छोड़कर तुल्य रूप से ज्योतिष्टोम वाच्य उक्तादि संस्थाओं में ही अभिप्रेत है। तो ये जो आपत्ति और बिहार है ना, ये अग्निष्टोम को छोड़वा दिया, ज्योतिष्टोम वाच्य उक्तादि संस्थाओं में ही अभिप्रेत है। और गौ आदि है, गौ ज्योति हाँ, ये जो है ना, आप ये भी, ये जो विकार है ना गौ आदि, ये भी इन्हीं में ही है। विकार रूप से जो विहार है वो संस्थाओं में, इन्हीं चार प्रथम चार संस्थाओं में ही होता है, प्रथम चार संस्थाओं में ही ये विहार होता है, आपत्ति विहार। अग्निष्टोम को छोड़कर, इन्होंने अग्निष्टोम छोड़ के लिखा है, पता नहीं, मेरे तो उसमें लिखा हुआ है कि चार में होने चाहिए, हो सकता है ये छूटा हुआ, पता नहीं, पक्का नहीं। अंतिमा पंक्ति अस्येव, अन्य शब्द से सन्निहित उक्त्यादि का ग्रहण होता है ऐसा कहना भी उपयुक्त नहीं है। अन्य यज्ञ कृतवः, इस उपक्रम से के सामान्य होने से अन्य शब्द से सन्निहित उक्त्यादि का ग्रहण होता है ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम से सब यज्ञों के सन्निहित होने से अन्य शब्द से सब सोम विकृतियों का ग्रहण है। उक्त्यादि का ही या तो अभिप्राय है इनका, अन्य शब्द से सन्निहित उक्त्यादि का ही ग्रहण होता है ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि आगे जो है सन्निहित होने से अन्य शब्द से सब सोम विकृतियों का ग्रहण है। ही भी नहीं, ये जो है ना, ये वही वाली बात है ऊपर जो था ना प्रथम अनुच्छेद के अंत में कि इसमें उक्त्यादि का ग्रहण नहीं है, ज्योतिष्टोम की अन्य संस्थाओं का नहीं है, ज्योति आयु आदि गौ ज्योति आयु विकृतियों का ही निर्देश है अन्यों का नहीं है, ये जो बात है ना उसी तरह से ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अभी तो यही समझ में आया है कि इसमें संस्थाएं उक्ति आदि संस्थाएं और उनकी विकृतियां दोनों का वो पक्ष लेकर के चल रहा है। अग्रिमे पृष्ठे अंतिमा पंक्ति भाष्यस्य प्रशंसा तु एषा, प्रशंसा कथम भवति अत्र विवरणे यद् दत्तमस्ति तद् न ज्ञायते विवरणे दत्तमस्ति भगवान जो वै त्रिवेदन्यम यज्ञ कृतम आपद्यते आदि वाक्य के अन्य कृतुओं को दीप्त प्रकाशित करने का जो निर्देश है वह प्रशंसा रूप अर्थवाद मात्र है। ये जो है ना यहाँ पर 1545 पर था ये प्रशंसा है ना यो वै त्रिवेद अन्यम यज्ञ कृतम आपद्यते सतम दीपयति ये प्रशंसा हो गई ना वहां जाकर के उसको दीप्त करता है यह पंचदशम सतम स सप्तदशम यह सप्तदशम सतम यह एकविंशम सतम इत्येवम आहुर एको यज्ञ इति उसकी प्रशंसा है ना वो वहां जाके उनको दीप्त कर रहा है कस्य प्रशंसा भवति अत्र त्रिवृत्त की इसके हिसाब से तो त्रिवृत्त की है इसलिए मात्र यहां पर संस्था का ही ग्रहण करना चाहिए अन्य शब्द से उन्हीं के लिए है औरों के लिए नहीं है सभी की संस्थाओं की सभी की हो गई ये तो अत्र ज्योतिषम कथम न भवति क्या ज्योति त्रिवृत्त से प्रशंसा भवति उत ज्योतिषम से प्रशंसा भवति ज्योतिषम कहो अग्निष्टम कहो अग्निष्टम त्रिवृत्त अग्निष्टम अग्निष्टम त्रिवृत्त शब्द ना अत्र अग्निष्टम गृह्यते मेरे को तो यही क्योंकि अग्निष्टोम जो होता है ये अग्निष्टोम में तो 12 स्तोत्र होते हैं त्रिवृत्त बहिष्पावमान नहीं इसको थोड़ा देखना होगा ये वचन प्रशंसा के लिए है ये तो है तो त्रिवृत्त के लिए ही जी और त्रिवृत्त का मतलब अग्निष्टोम है यहां पर यो वै त्रिवृत्त त्रिवृत्त मतलब अग्निष्टोम है ये उसी की प्रशंसा है हाँ हाँ हाँ वो जो प्रजापति कहा था प्रजापति वा अग्निष्टोम हाँ प्रजापति अग्निष्टोम है प्रजापति बनेगा ही वही प्रजा का पालक ही वही बन सकता है वो संगठन करने वाला वही हो सकता है जो ऐसा करता हो और वही प्रजाओं का पालक बनेगा हाँ तो यो वही त्रिवृत्त अन्य यज्ञ कृतम आपदते यो वही प्रजापति अन्य कृतम आपदते एवं तो नास्ति अत्र यो वही त्रिवृत्त त्रिवृत्त मतलब प्रजापति त्रिवृत्त बराबर वो अग्निष्टोम ऊपर देखो ना प्रजापति वा अग्निष्टोम प्रजापति तो अग्निष्टोम अस्ति परंतु त्रिवृत्त शब्द त्रिवृत्त मतलब यहाँ अग्निष्टोम प्रजापति लिखित अस्ति ना अग्निष्टोम लिखित ये अग्निष्टोम ही है अग्रिमे पृष्ठे 48 तृतीय पंक्ति न ही अकस्मात बिना कारण के अकस्मात मतलब बिना कारण के संयोग जो बोलते हैं हिंदी भाषा में अस्य न शब्द नास्ति अत्र अकस्मात बिना सहारे के प्रशंसा न होवे न जोड़ लीजिए इसमें प्रशंसा न होवे न छूट गया विवरणे अधस्तात पंचमी पंक्ति तेन अन्येन अत्र इत अग्रे न अवगम्यते है तेन अन्येन इति लिखितमस्ति तत अग्रे न अवगम्यते। अच्छा तेन अन्येन यहाँ तेन पद से उक्ते आदि संस्था रूप ज्योतिष्टोम का निर्देश है और एतेन अनिष्ट्वा अन्येन यजेते में अन्य शब्द से उक्त्यादि संस्था रूप ज्योतिष्टोम के से अन्य का ग्रहण होता है। ये तो वही बात चली आ रही है, वो बार बार उसी को ही बोल रहे हैं। उक्त्य इन्होंने एक पक्ष तो उक्त्यादि संस्थाओं वाला मान लिया है और दूसरा पक्ष है जो उक्त्यादि संस्थाओं से रहित जो उनके विकार है उनका माना है। ये सब जगह वही वही चल रहा है। पंचाशत पृष्ठ संख्या सूत्र अग्रिम पृष्ठ क्रमकोप एक पंचाशत पृष्ठ क्रम कोप अत्र कोयम समास कश्च विग्रह भविष्यति कहा क्रम सूत्रे हाँ क्रम कोपो क्रम का कोप का कोप षष्ठी समास भविष्यति षष्ठी समास ही है किंतु तो कुप धातु क्रोध अर्थे वर्तते अत्र कस्मिन अर्थे बाधा अर्थे अस्ति कैसे कोप कुप शब्द हाँ कोप मतलब बाधा ही अर्थ में है। उसका कोप हो जाए वो कुपित हो जाए वे कोप कब होता है जब बाधा होती है भाई क्षमा करना मैंने आपको बाधा पहुंचाई जैसे हमने कुछ किया और उसे सामने वाले को कुछ गुस्सा आ गया तो हम यूं कह सकते हैं ना कि क्षमा कीजिए मैंने आपको बाधा पहुंचाई। ठीक है आध्यात्मिक व्यक्ति तो उसको सुधारने के लिए साथ में कई बार ये भी बोल देते हैं कि क्षमा करना आपको मेरे कारण से गुस्सा आ गया अब उस पर दो प्रयोजन है वो क्षमा भी मांग रहा है लेकिन साथ में बताना चाहता है कि आप गुस्सा हुए हो और कई बार तो गुस्सा बताना ही मुख्य होता है क्षमा मांगना तो वहां गौण रहता है और वो उसको क्षमा नहीं करेगा ऐसा बोलने पर जिसको गुस्सा आ गया वो क्षमा नहीं करेगा वो कहेगा कि एक तो गुस्सा दिलाया और ऊपर से ये और जता रहा है नीचे दिखा रहा है कि तुम्हारे को गुस्सा आ गया वो कभी क्षमा नहीं करेगा शब्दों का प्रयोग इस तरह से होता है लेकिन यूं कहें कि क्षमा करना मैंने आपको बाधा की। अब उसका क्रोध भी हम उभार नहीं रहे कि हाँ आप क्रोधित हो गए हो ठीक है वो लक्षित हो रहा है क्रोध से लक्षित हो रहा है कि भाई ये इनसे मेरे से इनको बाधा हो गई है तो अब क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने आपको बाधा पहुंचाई मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। अब ये क्षमा तो स्वीकार्य हो जाएगी और वो बोलता रहेगा बोले जी मैंने तो क्षमा भी मांग ली थी ये क्षमा ही नहीं करते हैं और फिर बाद में कहेगा बार बार वो कहेगा जी मैंने तो क्षमा क्या मांगे क्षमा मांगी ही नहीं गई उस ढंग से तो क्षमा क्या करेगा व्यक्ति एक थप्पड़ मार के और कहे कि क्षमा करो मेरे को अग्रिम प्रश्न जी मान लो हम कह दिया कि क्षमा करना आपको बाधा पहुंचाई आपको बाधा हुई तो उनका तो क्रोध नहीं उभरा पर अपना उभर गया नहीं अपना नहीं उभरा उसने उभर गया हो तो किसी का हो गया लेकिन मैं जिस दृष्टि से बोल रहा हूं कि हमारे कारण बाधा हो गई उनको क्रोध आ गया और हमें लगा कि भाई ये तो मैंने ठीक नहीं किया क्षमा करना मेरे कारण आपको बाधा हुई तो इसमें पाप और पुण्य किसका होगा दूसरे का गुस्सा पाप पुण्य की बात नहीं अभी तो हम भाषा की बात कर रहे हैं और पाप और पुण्य में अगर हमने दूसरे को बाधा पहुंचाई है अन्यायपूर्वक बाधा पहुंचाई है तो ठीक है हमारा पाप बनेगा और कई बार हम उचित भी होते हैं लेकिन हमारे उचित बोलने से दूसरे के लिए असहज स्थिति हो जाती है और वो दुखी हो जाता है, तो अपना दोष न होते हुए भी हम क्षमा मांगते हैं कई बार, भाई ठीक है भाई मैंने आपको दुख दिया, भले ही वो उचित था, वहां ये नहीं अड़ा जाता है भाई उसको संबंध को आप आगे और बिगाड़ना नहीं चाहते हो, आप केवल ये कह रहे हो कि मेरे कारण से आपको कष्ट हुआ, ठीक है मैं नहीं भी बोलता तो भी चलता, मेरे को कोई बोलना जरूरी था क्या, अच्छा रहता मैं नहीं भी बोलता तो, लेकिन बोलने में आ गया, पर फिर वहां पर अधिक सिद्धांतवादिता आ जाती है तो फिर वो व्यक्ति बोलेगा कि मैंने सही कहा है, मैंने कोई गलत कहा है क्या, बिल्कुल ठीक कहा है मैंने, अब ये और ज्यादा कठोर हो जाता है। इसमें असल में हम उस व्यक्ति से ये जो सारी बातचीत होती है ना, ठीक है कोई ये बोल रहा है कोई बोल रहा है, एक बातचीत वो होती है जब हम सामने वाले से संबंध बनाए रखना चाहते हुए बोल रहे होते हैं, और एक उसमें होते हैं कि मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं है ये संबंध रहे या ना रहे और फिर बोल रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहो, एक में हम उसको अपना मानते हुए बोल रहे होते हैं या अपने लिए ये उपयोगी होगा ये मान करके कि भविष्य में इसको काम आ सकता है, ये मेरे लिए हितकर रहेगा, समाज के लिए हितकर रहेगा किसी भी तरह से, और फिर हम बोल रहे होते हैं। और एक होता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जो भी होगा होगा जो होगा, मेरे को तो सच बोलना है और बस ऐसे बोलना है, वो फिर कठोर वाणी से बोलने लगता है, यानी अपनापन उसमें कम हो जाएगा, नहीं रहेगा, क्योंकि उसको चिंता ही नहीं है इस बात की, क्यों एक मृदु बोल रहा है उसी बात को और क्यों कोई कठोर बोल रहा है, क्योंकि उसको परवाह नहीं है, अधिक आत्मविश्वास में है कि मैं ही कर लूंगा और ये कौन होता है, इसकी क्या सहायता चाहिए, ये क्या काम आएगा मेरे जिंदगी में। लेकिन कई बार बहुत उल्टा भी हो जाता है कि जो आज सामान्य है वो 5-10 साल बाद में कहां क्या पहुंच जाए और हम वहीं के वहीं रह जाएं या हम नीचे हो जाएं, क्या पता कल हमारे को इसकी भी आवश्यकता पड़ ही सकती है। तो ऐसे में दूरगामी दृष्टि से तो यही होता है कि जहां तक हो सके किसी से भी कठोर ना बोला जाए और संबंध ना बिगाड़े जाए, लेकिन हाँ कहीं ऐसा बोलना ही पड़ता है, कोई बात ही नहीं और कोई अवसर ही नहीं है और वो सुन तैयार ही नहीं है कोई तो वो भी बोला जाता है। जी मान लीजिए अपना ही क्रोध उभार उभार के हम लोग अपनी कमियां सुधारते रहे, अपना क्रोध हाँ उभार उभार के हाँ कि दूसरे को हमने क्षमा करते जाना है, क्योंकि हम आध्यात्मिक है तो हम अपना ही क्रोध उभारी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं शेष है, और उसको अपना क्रोध उभार उभार के बार बार कह रहे हैं कि अपनी कमी को सुधारना, इसको हमने नष्ट कर देना खुद ही, तो अपने लिए बोल रहा है वो, अपने लिए बोल रहे हैं हाँ। तो इसमें पाप पुण्य कौन सा ज्यादा? कोई पाप पुण्य की बात नहीं है, आपका जो मैं भाव समझ पाया स्पष्ट नहीं है मेरे को पूरा, लेकिन जो समझ पाया उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अपना बार बार क्रोधित हो रहा है और फिर अपने क्रोध को हटाने के लिए कुछ विनम्रता से बोल रहा है, ठीक है अब इसमें अपने अपने तक सीमित है, इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन वो क्रोध कर रहा है अन्याय पूर्वक दूसरे को बाधा हो रही है तो उसमें तो पाप लग ही सकता है, और फिर उसको वो समाप्त करना चाहता है तो ठीक है, इसमें कोई पुण्य की बात तो है नहीं, अपने दोष को हटा रहा है। जी अन्याय पूर्वक माने सिर्फ दूसरे को बाधा पहुंचाने वाला क्रोध? हाँ अन्याय बाधा नहीं, अन्याय पूर्वक बाधा पहुंचाने वाला, न्यायपूर्वक बाधा पहुंचती है उसमें कोई पाप नहीं होता है। एकांत में क्रोध करा नहीं, सामने भी क्रोध करे, किसी को सामने क्रोध करना पड़ता है, उसको मन्यु शब्द से कहा जाता है, हर क्रोध पाप को उत्पन्न करने वाला नहीं होता, और कितनी जगह तो वो क्रोध करना पुण्य को उत्पन्न करने वाला होता है, दुष्ट हैं और हैं उनको शासक को करना पड़ता है, और सबके जनता जन सामान्य धार्मिक व्यक्तियों के हित के लिए वो क्रोध कर रहा है, उग्र व्यवहार कर रहा है, वो कभी भी पापजनक नहीं होगा, वो पुण्यजनक है, किसी को बाधा हो रही है पीड़ा हो रही है उसका ये मतलब नहीं है कि वो पाप हो गया है। पाठ में से हाँ आचार्य जी, इसी में थोड़ा सा है कि हम मतलब कुछ बात कहते हैं अपनी बात, तो अगर हम एक दूसरे शैली से कहते हैं बात तो वही है भाव वही है, लेकिन उसको प्रकट करने के 2-3 प्रकार हो सकते हैं, तो उसमें से हम किसी भी प्रकार से उसको प्रकट करें तो उसमें अंतर आता है। हाँ, अंतर आता है ना। हाँ, हाँ, तो एक जैसे ये जीवन समाधान पुस्तक छपी है उनकी आचार्य प्रद्युम्न जी की, हाँ, तो उस पुस्तक में एक ऐसे उदाहरण आया है कि जो स्वामी जी थे सोमानंद जी, तो उन्होंने मतलब जैसे कभी भोजन नहीं मिला, किसी दिन भोजन नहीं मिला भिक्षा में, तो वो भिक्षा में नहीं, वो तो वहीं रहते थे आश्रम में। हाँ, कभी मतलब भोजन नहीं आया, भोजन लेके नहीं आया मान लो, तो ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ आज तो मेरा उपवास है, मतलब एक सकारात्मक भाव तो नहीं, वो तो ये अलग बात हो। क्या चीज ये बोलने का मैं एक तो भूखा हूँ और एक सोचना है कि उपवास, तो उस तरीके से अंतर आता है कि नहीं? इसको आज मेरा उपवास है ये नहीं कह करके, वो तो फिर थोड़ा असत्य के रूप में चला जाएगा। यूं कहे चलो कोई बात नहीं आज उपवास हो गया, इस अर्थ में जाना कि भोजन नहीं आया, अब एक तो दुखी होंगे, तो चलो आज उपवास हो गया। जैसे उपवास हम प्रसन्नता से करते हैं या हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं, तो भी चलो कोई बात नहीं आज उपवास हो गया, इसी बहाने उपवास हो गया, बहुत दिनों से उपवास नहीं किया था आज उपवास हो गया, इसमें तो अब दुख नहीं आएगा ना, क्योंकि उसमें उपवास हुआ मतलब तो उपवास को वो लाभदायक रूप में देख रहे हैं, ये अलग बात है। बाकी वाणी का जो प्रयोग है ना, कब क्या बोलना चाहिए, आप तो बहुत अच्छी तरह प्रयोग करते हो, आप सब में दिलीप जी इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, किस वाणी को किस बात को कैसे रखना है ये बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, इनकी बहुत विशेषता है, ध्यान देना कभी आप। तो मैं तो बहुत शुरू से ही इनको देखता हूं, ये किसी भी बात को कहना होता है तो उसको बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं कि सामने वाले को चुभे नहीं, दूसरे पे आक्षेप ना जाते हुए ये ऐसी बात को बोलते हैं। हाँ कुछ अग्रिम में पूछते हैं, स्वामी जी का उतना नहीं है, रविशंकर जी का और भी कम है, कभी कभी कभी कभी वही तो आक्रामक आप तो लाल कपड़ा सन्यासी का तो आक्रामक आक्रामकता अच्छी लगती है सन्यासी में, विद्रोह विद्रोही सन्यासी। हाँ पाठ का पूछिए। द्विपंचाशत पृष्ठ संख्या तृतीया पंक्ति भाष्य, तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या, तस्य को अर्थ इसको देखिए क्या विषय है पाठ्यक्रम। अच्छा तो ये कह रहे पाठक्रमेण यत्र श्रवणम तत्र प्रत्यक्षम कारणम, पाठक्रमो ही बाध्यते श्रुत्या अर्थेन च, कुतः श्रुति विशेषात अर्थपरत्वाच्च, श्रुति विशेष कह यत्र श्रवणम तत्र प्रत्यक्षम कारणम, पाठक्रमस्तु आनुमानिक, पाठक्रमेण स्मरणम एवं एभिर निर्वर्तयितव्यम इति अवगम्यते, तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या तथैव अनुष्ठानम्, उसकी अर्थ के रूप में एक उपपत्ति होते हुए उसी प्रकार अनुष्ठान किया जाता है। एक उपपत्ति की ये पाठक्रम, एक उपपत्ति मतलब एक अर्थ निकलते हुए, उसमें विरोध नहीं होता है, एक ही एक सार रूप में निकल करके आता है। तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या, उससे अलग अलग उपपत्तियां नहीं निकलती है कि ये भी हो सकता है तो चाहे तो ये भी हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है। नीचे क्या लिखा है, चौथी पंक्ति, उस पाठ्यक्रम के प्रयोजनवत्ता रूप उपपत्ति से क्रम पाठ, हाँ उस क्रम पाठ के प्रयोजनवत्ता रूप उपपत्ति से उसी प्रकार क्रम से अनुष्ठान प्राप्त होता है। प्रयोजनवत्ता रूप उपपत्ति इन्होंने लिया है तो इसका मतलब होगा कि उस जो प्रयोजन रूप सिद्धि होनी है, तस्य अर्थवत्तेन एकया उपपत्त्या, कि उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है तो इसी ढंग से अनुष्ठान होना चाहिए। उपपत्ति मतलब मैं तो यहां निष्कर्ष की तरह से ले रहा था, उसके अर्थ के रूप में एक ही निकल करके चीज आएगी, एक शब्द से तो अर्थ प्रयोजन ही लिखते नहीं, तस्य अर्थवत्तेन एकया उपपत्त्या, अर्थ के रूप में एक उपपत्ति के द्वारा तथैव अनुष्ठान, उसी तरह अनुष्ठान होगा। ये पाठ्यक्रम के लिए है ना, पाठ्यक्रम के लिए है ना, क्रम पाठ के लिए, तो पाठ्यक्रम हुआ तो पाठ जिस तरह से किया हुआ है उससे जो अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है सार्थक रूप में, सार्थक रूप में एक ही उपपत्ति होती है और उसी से वैसे ही अनुष्ठान होता है, उसमें दो नहीं होते, यानी आगे पीछे नहीं होगा, कभी चाहे तो ये कर लो पहले, कभी ये कर लो, कभी ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक ही निकल करके आता है। तो अस्य को प्रसंग अत्र तो प्रासंगिकम न भवति पूर्वस्य पूर्वेण पंक्ति, देखो ना कि यत्र श्रवणम तत्र प्रत्यक्षम कारणम, पाठक्रम के लिए तो पाठक्रमस्तु अनुमानिक, श्रुति की अपेक्षा, श्रुति में तो हो गया, पाठक्रम तो अनुमानिक है, पाठक्रमेण स्मरणम एवं एवं निर्वर्तयितव्यम इति अवगम्यते, तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या तथैव अनुष्ठानम, श्रुत्या पुनः अनुष्ठानम एव एवं भवति इति प्रत्यक्षात अवगम्यते। तो श्रुति और पाठ में भेद दिखा रहे हैं ना, तो यहां तो एक उपपत्ति से, यानी तो हम अर्थापत्ति से निकालते हैं, तात्पर्य वहां से लेते हैं, साक्षात नहीं होता है। श्रुत्या पुनः अनुष्ठानम एव एवं भवति इति प्रत्यक्षात अवगम्यते, वो अनुमानिक है, उपपत्ति मतलब ये अनुमानिक आएगा, यहां अनुमान होगा, उसको पढ़ करके हमें एक अर्थ निकल करके आ रहा है। तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या और तथैव अनुष्ठानम, एक उपपत्ति होती है लेकिन अनुमानिक रूप से लीजिए, वो प्रत्यक्ष है या अनुमानिक है, पीछे ऊपर लिखा भी है ना, पाठक्रमस्तु अनुमानिक है, उसी को खोला है। अर्थक्रम विषय प्रश्न, उपपत्ति अर्थापत्ति, अर्थापत्ति हाँ, अर्थक्रम विषय प्रश्न, देखो इसमें तस्य अर्थवत्वेन एकया उपपत्त्या, अर्थ के रूप में एक उपपत्ति, यानी कुल मिलाकर के अर्थापत्ति, अर्थापत्ति हो गया। हाँ अब क्या पूछ रहे हैं, हाँ श्रुति पुनः तत्पश्चात अर्थक्रम भवति, हाँ तो अर्थक्रमे यह अर्थ स प्रत्यक्ष भवति वा अनुमानिक भवति, अर्थ अगर आप वाक्य रचना की दृष्टि से देख रहे हैं तब तो वो अनुमानिक होगा, वाक्य दृष्टि तो अनुमानिक भवति, परंतु हाँ, वैसे तो प्रत्यक्ष होना ही है ना, वो तो अगर आप व्यवहार में देख रहे हैं तब तो वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, और उसके आधार पर ही हमें अर्थ क्रम उसमें हम बदलते हैं, आगे पीछे करते हैं ना, यानी एक वाक्य रचना हम अंदर उस क्रम को बदल लेते हैं, तो वो जो बदला हुआ है वो अनुमानिक वाक्य है, यानी वो श्रुति में वैसा का वैसा नहीं लिखा हुआ है, क्रमस्तु अनुमानिक परंतु अर्थ तो प्रत्यक्ष है, वो तो प्रत्यक्ष ही होगा और क्या, नहीं तो पता कैसे लगेगा कि हमारे को ये जो है, नहीं तो फिर वो तो पाठ्यक्रम के अनुसार हो जाएगा, पाठ्यक्रम वहां जो क्रम दिया गया था पाठ्यक्रम वो यहां घट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, अर्थ के अनुसार हम उसको आगे पीछे करेंगे, उसी को आगे पीछे कर देते हैं। हाँ अग्रिम पृष्ठ विवरण अधस्तात तृतीय पंक्ति, हाँ अनियम विवरण है, ये तरेपन पे विवरण अधस्तात तृतीय पंक्ति, नीचे वाला विवरण, हाँ इसमें तीसरी पंक्ति, हाँ अनियम अनियम होने जो है ना, न होने, मैंने तो न होने लिखा हुआ है, अनियम प्रवृत्ति क्रम और मुख्य क्रम, प्रवृत्ति क्रम और मुख्य क्रम दोनों का श्रुति से साक्षात विधान न होने और किसी के लिए प्रत्यक्ष वचन न होने से अनियम प्राप्त होता है, न होने कर लीजिए इसको, ये शब्द उड़ भी जाते हैं ना कभी, उस समय कंपोज होते थे ना, पंचपंचाशत पृष्ठ संख्या उपरिष्टा तृतीय पंक्ति, प्रावृत्ति के पुनर्गृहमाणे सर्वेषां विप्रकर्षः, हाँ सर्वेषां विप्रकर्षः कथम भविष्यति, तत्रापि विवरणे लिखितम् अस्ति परन्तु स्पष्टं न अभवत्, विवरण में सर्वेषां विप्रकर्षः नीचे जो लिखा है, प्रवृत्ति क्रम से दधि के अवदान आदि पहले करने पर, प्रवृत्ति क्रम क्या हुआ, प्रवृत्ति क्रम क्या हुआ कि जिस कार्य को यानी दधि को हमने निर्माण के लिए पहले प्रारंभ किया तो अवदान आदि भी उसके पहले हो जाएंगे और ये अवदान आदि अगले दिन होंगे, दधि तो पिछले दिन जमा दिया। अब वहां पर पुरुडाश का अवदान आदि करना था, वो न करके दधि का अवदान आदि किया तो पुरुडाश का अवदान आदि आगे चला जाएगा, ये भी प्रकृष्ट हो जाएगा। बस दधना तो ना होते सर्वेशम का तम भविष्य, सर्वेशम मतलब जो अन्य जो चीजें हैं उनका प्रवृत्ति क्रम के प्रवृत्ति क्रम से दधि के अवदान आदि करने पर इन सभी का ऐन्द्र याग से विप्रकर्ष होगा, क्योंकि याग तो ऐन्द्र की अपेक्षा आग्नेय का पहले ही होगा। इन सभी का मतलब ये फिर लेना चाहिए जो अवदान आदि है ना इनका, एक मिनट में थोड़ा सोच रहा हूं ऐसा कि आहुति से, आहुति तो बाद में ही दी जाएगी दधि की, तो अवदान आदि पहले कर लिया उसका, तो दो दधि के जो धर्म है दोहन आदि जमाना आदि वो तो पहले करने थे, उससे आहुति में और उसमें अंतर हो गया ना, ये तो पूर्व दिन में किए, तो अगर अवदान आदि भी पहले कर देंगे तो आहुति से इसका भी विप्रकर्ष हो जाएगा। कुछ चीजें तो आवश्यक थी अर्थक्रम से, इसलिए पहले दिन करनी ही पड़ी हमारे को, लेकिन अवदान आदि तो यथा समय कर सकते हैं ना, अगर अवदान आदि को भी पहले करेंगे तो उसका भी विप्रकर्ष हो जाएगा। मैं अभी ऐसा समझ के बोल रहा हूं, सर्वेशम विप्रकर्ष, ये अधिकरण है प्रवृत्ति क्रमापेक्षया मुख्य क्रम से बलियस्त्वाधिकरण। तो मुख्य क्रम की दृष्टि से देखेंगे तब तो पुरुडाश के धर्म पहले होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पुरुडाश के अनुसार पुरुडाश एक मुख्य चीज हो गई यानी जिसकी आहुति दी जानी है तो उसके धर्म पहले होने चाहिए। और प्रवृत्ति क्रम से देखेंगे तो दधि को चूंकि हमने पूर्व दिन में उसका प्रक्रम शुरू कर दिया था तो उसके अवदान आदि पहले होने चाहिए, ये प्रवृत्ति क्रम से होगा, तो इन प्रवृत्ति क्रम के अवदान आदि की दूरी हो जाएगी। अभी तो यही लग रहा है मेरे को, देखो इससे पीछे से देखिए, तस्मात मुख्य क्रमेण अंगानाम प्रयोग है थी यत्तु दधन है पूर्वम प्रवृत्ति रीति, अर्थात दधि की अर्थात पूर्वम प्रवृत्ति ही न पाठात प्रवृत्ति काच मुख्य क्रमो बलियान। तो प्रवृत्ति से मुख्य क्रम बलवान होता है। मुख्य क्रमे गृह माने प्रथमा एक पदार्थो विप्रकृष्ट काल स्यात, एक काल उसका विप्रकर्ष होगा, एक पदार्थ विप्रकृष्ट काल वाला होगा यानी कम दोष होगा, और प्रवृत्ति के पुनर्गृह माने सर्वेशाम विप्रकर्ष। देखो इसमें प्रथम एक पदार्थ विप्रकृष्ट का नीचे लिखा है दधि रूप दधि धर्म रूप एक पदार्थ ही प्रधान ऐन्द्र याग से विप्रकृष्ट होता है, शेष अवदान अभिघारण और अभिरासादान धर्मों का आग्नेय और ऐन्द्राग के प्रति समान कालता होगी। दधि रूप एक पदार्थ का मतलब हो गया कि दही का जमाना, दही का जो जमाना है ना वो अपनी जहां आहुति दी जानी है उसके समकाल में नहीं हो रहा है, वो ये पहले दिन हो गया है, बस ये एक ही विप्रकृष्ट होगा और बाकी सब यथास्थान होंगे, पुरुडाश और पुरुडाश के धर्म वही होंगे और दधि के अवदान आदि धर्म है वो अपने भी यथास्थान होंगे, केवल पूर्व दिन में जो किया गया है इतने का ही विप्रकर्ष होगा। पूर्व पक्षी कह रहा था ना कि इसको विप्रकर्ष हो जाएगा और अवदान आदि भी आप पहले कर लो, बोले यदि आप अवदान आदि को पहले कर लोगे तो आहुति तो आपको बाद में ही देनी है, आपने प्रवृत्ति क्रम से चूंकि पूर्व दिन में दधि का कर्म क्रम प्रारंभ कर दिया था इसलिए अगले दिन अवदान आदि भी आप पहले कर रहे हो प्रवृत्ति क्रम से, तो ऐसे में उसके बाद में आप पुरुडाश और उसके धर्मों को करेंगे, ठीक है, और फिर दधि की आहुति देंगे जब उसका समय आएगा, तो दधि की जो आहुति देना है तो दधि से संबंधित जो धर्म है वो बहुत सारे इधर चले जाएंगे। विप्रकर्ष तो दोनों होंगे, एक का मतलब है पूर्व दिन वाले दधि का जमाने तक के जो है वो ही होंगे और आप वाले पक्ष में तो अवदान आदि भी विप्रकर्ष को प्राप्त होंगे, आपके में अधिक दोष है तो कम विप्रकर्ष होना चाहिए, इसलिए अवदान आदि यथा समय किए जाएंगे दधि के अवदान आदि। अवदान आदि जो है ना यही लिंग दर्शनाच जायते अत्र लिंग दर्शनाच्च तो सवई ध्रुवाम एव अग्रे अभिघारयति ततो हि प्रथमाव आज्य भागौ यक्षन भवति। तो ध्रुवा को पहले करता है लिंग, मतलब यहां पर आज्य तो प्रथम आहुतियां घृत की हैं तो उसको पहले कर रहा है वो। इससे मुख्य का क्रम आ गया, जो आहुति जो जिसकी आहुति दी जानी है उसी के से संबंधित पहले लेगा। सवई ध्रुवाम एव हेतुवत निगत रूप अर्थवाद मुख्य क्रम से ही अभिघारण आदि धर्मों का निर्देशन करता है। यस्य पूर्वम अवदानम तस्य पूर्वम अभिघारणम हेतुवन निगदार्थत्वेन निगदार्थवादेन। घृत का करना है वो पहले कर लेता है, जो मुख्य था उसके अनुसार कर रहा है, केवल इतना ही संकेत है यहाँ पर, उससे नहीं जोड़ेंगे, अन्य जगह ऐसा देखा जाता है। मुख्य की मस्ती उदाहरण हम दिए थे, मुख्यम की मस्ती इसमें जो नीचे लिखा है ना युधिष्ठिर जी ने विवरण में कि इसमें अध्वर्यु प्रयाजों का यजन करके जो वास्त आज्य शेष से ध्रुवा और क्रमशः अन्य हवियों का अभिकारण करके उपविघृत का अभिकारण करता है, तो प्रयाजों के पश्चात आज्य भागों का यजन होता है और उनके लिए ध्रुवा से घृत का अवदान करता है। तो आज्य भागों का प्रसंग आया तो वो ध्रुवा से अवदान कर दिया उसने, जो मुख्य था उसके अनुसार इसने यहां पर कर दिया। तदनंतर पौर्णमासेष्टी में क्रमशः आग्नेय याग उपांशु याग और अग्निशोमीय याग होते हैं, अतः ध्रुवा के अभिघारण के पश्चात आग्नेय पुरुराश और अग्निशोमीय पुरुराश का अभिघारण किया जाता है। तो जिसका जैसा क्रम था वैसा किया गया, इतना ही कहना चाहते हैं। मुख्यम एवं न जायते कि मात्र मुख्यम अस्ति, ठीक है छोड़ दीजिए। अग्रे सप्तपंचाशत पृष्ठ संख्या अंतिमा पंक्ति भाष्य से नास्ति वचनस्य अति भारम, मात्र भार एवं न दृश्यते, भार सामान्य कथन में अस्ति, भार यदा भवति तदा कश्चित उच्य केनचित उच्य अत्र वचनस्य नाति भारम, सामान्य यदि किमपि विपरीतं भवति और तद वचनेन भवति तदा वयं वक्तुम आरामः वचनस्य नास्ति अति भारम। पूर्व पक्षी कह रहा है ना, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये वचन है कि एषो वै यत् दशपूर्ण मासो देवरथो यत् दशपूर्ण मासो, दशपूर्ण मास से करता है वो ही ऐसा होता है, तो यानी केवल इष्टि पूर्वत्व को ही ये कह रहा है। तत्सर्वम सम्यक अस्ति सम्यक अवगच्छति, नहीं इसका इतना ही मतलब है पूर्व पक्षी का कि भाई वचन कह रहा है तो बस वैसे ही करना चाहिए। अन्यत्र कुत्रापि यदि भिन्नम भवति अर्थ दृष्ट्या अन्य दृष्ट्या यदि भिन्नम भवति वचनेन किमपि विपरीतम भवति तदा एतद् वक्तुम अर्हति वचनस्य नास्ति, क्योंकि दूसरे भी थोड़े से सोम पूर्वत्व की भी जो बात है ना, चूंकि इसमें दूसरी भी बात आ जाती है, जैसे सिद्धांत आगे कह रहा है पूर्व पक्षी है, देखो ये पूर्व पक्षी तो थोड़ा ऐसा हल्के रूप में बोल देता है, बोले वचन ने कहा है और वचन की तो आपको माननी ही पड़ेगी, वचन तो हर चीज को सिद्ध कर देता है, ये अभिप्राय है यहाँ पर। वचन तो अपनी बात को सिद्ध कर ही देगा, ये वचन है और वचन तो अपनी बात को सिद्ध कर ही सकता है। अग्रे 169 पृष्ठ संख्या तो अद्यतनी यद लिखते द्वितीय पंक्ति अपि च विस्पष्टा चाद्यतनी विभक्ति, अद्यतनी विभक्ति सामान्य भविष्यत काल में होती है, सामान्य भविष्यत काल में होती है लेकिन निकट काल को मानते हुए यहाँ पर अद्यतनी कहा गया है। अनंदितने भी भवती लुंग लकार यथा भवती अद्यतने भी भवती अनंदितने भी भवती परंतु लंग लकार अनंदितने भवती अद्यतने न भवती तथैव लूट लकार अनंदितने भविष्यत काले अनंदितने लूट लूट और शेषे नृट च इति शेषे सर्वत्र नृट लकार भविष्यत काले भवती सामान्य भविष्यत काल तक सामान्य रूप में होता है ना, तो सामान्य तो होता है वो अद्यतन अनद्यतन दोनों में होता है ठीक है, मात्र अद्यतन ही कथम लिखता है। लेकिन यहाँ जो जिस तरह का वाक्य है ना उसके में यक्षमाणो अग्निन आदधीता मात्र लिट स्थान है वो सत्री प्रतिशान प्रत्यास यूं कहें हम जो भोजन बनाने वाला है वो आग को जलाए ठीक है जलाएगा जलाएगा ठीक है ऋषि में लाया हम ना तो अध्याय जो जो भोजन बनाने वाला है यानी भविष्य में जिसको अब भोजन बनाना है बनाने ही जा रहा है भोजन बनाने ही जा रहा है वो अग्नि को रखेगा रखता है रखे अग्नि को रखे ठीक है, तो कब रखेगा वो नहीं बहुत कब रखेगा वो सद्यस कालता रहेगी उसी दिन रहेगी या भिन्न दिन रहेगा भवत भी उत्तम भोजन बनाने जा रहा है इस वाक्य से इस कथन से तो वो सिद्ध हो गया नहीं नहीं ऐसे ही यहाँ वाक्य नहीं ना अच्छा चलो जो जो भोजन बनाएगा जो भोजन बनाएगा ठीक है जो भोजन बनाएगा सामान्य बोल रहा हूँ अब जो भोजन बनाएगा वो अग्निदान करे वो चूल्हा जलाए जो भोजन बनाएगा वो चूल्हा जलाए ठीक है अब जो भोजन बनाएगा वो चूल्हा जलाए तो एक दिन पहले चूल्हा जलाएगा वो बाकी हम दृष्ट जिस समय भोजन इसलिए तो चूल्हा जलता रहेगा ही वही कि उससे क्या फायदा है अंतर्भावित है ना बुद्धिगम्य है ये कि उसी समय करेगा वो इसलिए सद्यस कालता है यहां पर अद्यतन अर्थ वहां पर आ रहा है अर्थ से मतलब व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द भले ही अद्यतन अनद्यतन दोनों में प्रयोग किया जा सकता हो किंतु किंतु यहां पर तो उसी समय माना जाएगा ये अर्थ से प्रत्यक्ष से यहां पर होगा युक्ति से यही संगत होता है ऐसा ही देखा जाता है दुर्बल कारण नहीं दुर्बल कारण क्यों है बोले कि दूध गरम करेगा तो अग्नि तो चूल्हे को जलाए तो पहले से ही जलाते थे क्या पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट पहले ही जला देता है क्या शिविर विषय योजना नहीं गैस को ले लो तो तो तो तो रहते हैं क्या शिविर के संबंध में हम योजना योजना बनाते हैं शिविर में इसकी पर्याय रहेगी दूध का हाँ। तो वही गैस जलाएगा अब वो अभी नहीं जलाएगा वही व्यक्ति जलाएगा जिसकी पर्याय तो कब चलाएगा वो शिविर जब आएगा जो जो आएगा ना तो जिस समय करेगा उसी दिन तो करेगा ना वो उसमें अंतर तो ना रहेगा सद्यस कालता तो रहेगी ना उसकी अग्नि में पृष्ठे न खलु कश्चित अयक्षमाण तो कश्चित अयक्षमाण तो भव अयक्षमाण भवंती नहीं यू तो होते हैं यू तो होते हैं लेकिन इसका है कि इसके लिए किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है ना इसमें निषेध नहीं है ना शूद्र से निषेध क्योंकि सबके लिए विहित है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नाम कृते अस्ति शूद्र नाम कृते निषेध जिनके लिए कहा है उनमें से आधिकारिक और आगे आएगा प्रसंग की किसको अधिकार है या नहीं अभी छठे अध्याय आगे आएगा एवं वाक्य भवित मानते न कश्चित अयक्षमाण अयक्षमाण मतलब भविष्य में है ना तो कोई करने वाला नहीं होगा कोई नहीं होगा मतलब कोई भी हो सकता है संभावना के रूप में सबको अवसर के रूप में सभी की प्राप्ति है वहां पर अवसर के रूप में सभी की प्राप्ति है पृष्ठ संख्या चतुर्षष्टी द्वितीय पंक्ति इतरथा न स्यात् फलम एवं तो पूर्व पक्षिणा सूत्रम अस्ति एक मिनट इतरथा न स्यात् फलम ठीक है यदि भिन्न काले कर्म भवति फलम कथम न स्यात् कथम कैसे होगा ना भविष्यति वदति न इतरता फलम न स्यात्। भाई उसको ने संयुक्त कहा ना दर्श पूर्णमास का दोनों का, और चूंकि दोनों को एक कर्म माना जाता है तो पूरा कर्म होने पे फल मिलेगा और वो साथ साथ होने चाहिए, ऐसा मान करके ये बोल रहा है। एक को उधर कर दिया, एक को उधर कर दिया तो कैसे फल होगा? इधर भी अपूर्ण रह गया, उधर अपूर्ण रह गया, टुकड़े के रूप में हो गया, तो कैसे होगा? सामान्य रूपेण तो दर्श यदा भवति पूर्णमासी पंचदश दिवस अनंतरम एव भवति, वो बाद में होता है, वो तो वही क्रम होता है, तो वो तो साथ साथ ही कहलाता है। 15 दिन के अंतर में भी मान लो प्रतिवर्ष कहीं पर कार्यक्रम होता है, वार्षिकोत्सव होता है, तो एक बार हुआ फिर अगली बार हुआ, बोले कि ये लगातार नहीं हुआ, बीच में तो इतने दिन निकल गए, 11 महीने इतने दिन निकल गए, नहीं ये तो क्रम ही कहलाएगा। मामा प्रश्न, यदि पंचदश दिवस अनंतरे भूते अपि फलम भवति तो अत्र कथम फलम न भविष्यति? भूते अपि फलम भवति, पंचदश दिवस अनंतरम एव भवति, दशष्टि पूर्णमासष्टि तत्र यदि फलम भवति तो अत्र उत्कर्ष करणे कथम फलम न भविष्यति इति वदति पूर्वपक्षी। इसमें ज्यादा अंतर हो जाएगा ना, जितना दूरी है उतना तो होनी ही है, उससे ज्यादा यहां पर मान रहे हैं, उससे ज्यादा इसमें हो रहा है और साथ साथ नहीं हो रहे, बीच में कुछ और चीजें हो रही है। क्या थोड़ा कर्मकांड से भी उस तरह है ना, कर्मकांड में किस स्थिति में ठीक ठीक कहा जा रहा है उसके आधार पर इसका ठीक उत्तर हो सकता है। अग्रिम पृष्ठ प्रथमा पंक्ति, प्रकृतस्य कर्मणो वाचकम इति प्रत्यक्षम, मतलब प्रत्यक्षम कथम भवति? प्रत्यक्ष मतलब यहाँ बस सीधे पता लग रहा है, इतना ही है और कुछ नहीं है। प्रकृत कर्म का ये वाचक है, पूर्व पक्षी है, ठीक है। कर्मांतरस्य एतत् वाचकम् इति प्रमाणाभावः, प्रकृतस्य कर्मणो वाचकम् इति प्रत्यक्षम् यच्च सप्रमाणकम्। प्रत्यक्ष बस वहीं से उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए और कुछ इतना ही प्रथम, मतलब साफ साफ सीधे सीधे दिख रहा है ऐसा मतलब है, ये तो एकदम स्पष्ट है। प्रत्यक्ष मतलब एकदम स्पष्ट है, नहीं कथम स्पष्ट भवति तदेव प्रश्न अस्ति कि कर्मांतर नास्ति सहैव कर्म तदेव कर्म कथम अत्र स्पष्टं भवति? उत्कर्षेण अन्य कर्म अपि भवितुम् अर्हति। इसका विषय वाक्य क्या है? ब्राह्मणस्य अपि सोम पूर्वत्व इष्टि पूर्वत्व रूप कल्प द्वयाधिकरणम्। पूर्णमासी वा श्रुति संयोगात ये है, आप तदर्थ न प्रकरण तो काल सियात, ये प्रकरण के आधार पे कह रहे हैं ना। द्विषष्टि पृष्ठ संख्या, आप जो पूछ रहे थे, आप तो 65 पे पूछ रहे थे ना, पृष्ठ संख्या कह रहे नहीं, कर्मांतर से एतत् वाचकम इति प्रमाणाभावः, प्रकृतस्य कर्मणो प्रकरण में जो आ रहा है उसी से कर्म का ये वाचक है, ये प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ होने से। 62 में मतलब वाक्यम अस्ति स्थूलाख्यान यद एव अदः पूर्णमासम भविः तत्तरहि अनुनिर्भवेत्, अनुनिर्भवति इति उत्कर्षम भवति अत्र, तो भिन्नं पूर्णमासम नास्ति अत्र कथम स्पष्टं भवति इति प्रश्नः। यदेव अदः पूर्णमासम अभी तत्तर ही अनुनिर्वपेत, उसके बाद में करेगा तो भिन्न पूर्णमास में भी भवितुम अर्हति। पूर्णमास की जो हवि है इसको बाद में करता है, तो आखिर में तो खैर वो मतलब ये है ना कि एक ही आहुति को करता है, पूरे को नहीं करता है, तो दूरी रूप में कह रहे हैं। देखो वहां जो आप कह रहे हो ना कि भाई आपका प्रश्न ये है कि सामान्यतया पूर्णमासी और अमावस्या इसके बीच में भी दूरी होती है, दूरी तो होती ही है और फिर भी फल होता है, तो यहां की दूरी होने से उत्कर्ष होने से फल क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा प्रश्न तो गत। अच्छा द्वितीय प्रश्न हाँ तो प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम अस्ति कि कर्मांतरम नास्ति तदेव कर्म अस्ति। प्रकृत कर्म का वाचक है ये। पूर्व पक्षी पहले वाले ने चौथे पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये कर्मांतर है जी। उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए कर्मांतर मतलब ये पूर्णमासी पौर्णमासेष्टि को ये बोले ये भिन्न पूर्णमासेष्टि है, ये वो वाली दशपूर्णमासेष्टि वाली नहीं है, ये भिन्न है ऐसा कहा। तो बोले कि ये तो प्रत्यक्ष का मतलब इस वाक्य जो है ना यदे वध पौर्णमासम हविष तत्तर ही अनुनिर्वपित, जो इसकी पौर्णमासी की आहुति है ये ही बाद में करे, तो ये तो उसी को ही कहा जा रहा है, दूसरा थोड़ा ना कहा जा रहा है, ये प्रत्यक्ष मतलब इसी वाक्य से स्पष्ट हो रहा है। तदेव प्रश्न पौर्णमासम हविष इति तत्र कोमेव शब्दम नहीं नहीं नहीं देखो ये ना यदेव अधः पौर्णमासम हवि, जो इसकी ये पौर्णमास की हवि है, तो यदेव जो इसकी है मतलब ये पूर्व को किसी को उद्धृत करते हुए कह रहा है ना, नया थोड़ा ना कह रहा है ये। देखो वाक्य को देखो फिर से, अग्नेयो वै ब्राह्मणो देवताया स सोमेन इष्ट्वा अग्नि सोम्यो भवति, यदेव अधः पौर्णमासम हवि तत्तर ही अनुनिर्वपेत, जो इसकी है उसको उसके बाद में करे, तो यानी वो पहले प्राप्त हो रही थी जो उसी को तो ये उठा करके बाद में ले जा रहा है। अगर बाद वाली कुछ नया ही पौर्णमासेष्टि होती तो सीधे सीधे कह देता कि पौर्णमासेष्टि को इसके बाद में करता है। यदेव अधः पौर्णमासम हवि, इससे वाक्य रचना से पता लगता है स्पष्ट ही प्रत्यक्ष। अत्रैव द्वितीय पंक्ति धर्म ग्रहणे लक्षणा शब्द, एक मिनट रुको, पृष्ठ संख्या अस्मिन् पृष्ठे पंचषष्टि पैंसठ में द्वितीय पंक्ति धर्म ग्रहणे लक्षणा शब्द श्रुति संभवे कल्प्य असत, श्रुति संभवे श्रुति असंभवे कल्प्य, अन्यायस्य अनेकार्थम धर्म ग्रहणे लक्षणा शब्द श्रुति, जो धर्म का ग्रहण में लक्षणा शब्द है ना, तो जब श्रुति संभव है तो वो जो धर्म का ग्रहण लक्षण शब्द जो लक्षणा शब्द हो जाएगा और धर्म का ग्रहण हो वो कल्पित हो जाएगा, कल्पित करना पड़ेगा जब श्रुति संभव है और फिर भी हम लक्षणा कर रहे हैं। तो इसको फिर से देखिए नीचे, अनेकार्थत्व अन्यायी है, धर्म के ग्रहण में श्रुति के संभव होने पर लक्षणा शब्द कल्पनीय होवे, लक्षणा शब्द जो है ना वो कल्पित हो जाए, इसलिए इन्होंने इसको देखो आगे पीछे किया है, धर्म ग्रहणे लक्षणा शब्द श्रुति संभव कल्प है से, तो इन्होंने धर्म के ग्रहण में लक्षणा शब्द यहां नहीं दिया, इन्होंने धर्म के ग्रहण में श्रुति के संभव होने पर लक्षणा शब्द कल्पनीय होवे, मतलब कल्पनीय हो अनुचित है वो। यदा श्रुति असंभव भवति साक्षात श्रुति तदा वयम लक्षणम कुर्मः, परंतु अत्र श्रुति संभव अस्ति नहीं, यह कल्पे मतलब दोष के रूप में कहा जा रहा है, कल्पना को कभी दोष के रूप में भी कहते हैं। देखो एक तो ये वाक्य है कि जब श्रुति संभव नहीं होती है तो लक्षणा कल्पित करनी होती है, अभी यहां पर दोष के रूप में नहीं कहा जा रहा है। अब जब कहते हैं कि लक्षणा करने में तो कल्पना का दोष आएगा, अभी कल्पना का दोष आएगा कब कह रहे हैं, ये दोष कब बनता है, जब श्रुति संभव होती है, तो श्रुति के होते हुए जब हम लक्षणा पे जाते हैं, अब ये जो कल्पना करने का दोष है, ये कल्पना शब्द ही यहां पर दोष के रूप में कथित है, दोष का कथन है। इसको आप दूसरे ढंग से कहेंगे, हालांकि वैसे सीधा संगत नहीं लगता है, कि श्रुत्य संभवे श्रुति के असंभव होने पर धर्म ग्रहण में जो लक्षणा शब्द है वो कल्पित ना होवे, दो जगह नकार लगाएंगे ना, श्रुति के संभव होने पर तो कल्पे हो रहा है, और अगर श्रुति संभव नहीं होती तो कल्पे नहीं होता, ठीक है, कल्पे तो होता है दोष न हो, लेकिन वो दोष के रूप में जो कल्पित है ना, ये तो आपकी कल्पना है, वो उस रूप में दोष के रूप में नहीं होगा। वहां अग्नि में पृष्ठ विवरणे अधस्तात चतुर्थी पंक्ति, अत्रापि लिखितमस्ति तथैव श्रुत्यर्थ के संभव होने पर लक्षणा नहीं होती। हाँ तो ठीक है, श्रुत्यर्थ के संभव होने पर लक्षणा नहीं होती, लक्षणा नहीं होती है, इन्होंने तात्पर्य लिख दिया है वहां पर। श्रुत्यर्थ के संभव होने पर तो ये तो हो गया ना, श्रुति संभवे धर्म ग्रहण कल्पना लक्षणा शब्द है, कल्पना से लक्षणा करनी पड़ जाएगी आपको, फिर श्रुति के संभव होने पर लक्षणा करनी पड़ जाएगी, तो ये तो दोष है। तो श्रुति के श्रुत्यर्थ के संभव होने पर लक्षणा नहीं होती, और फिर भी कोई लक्षणा करे तो दोष होगा। हो गया है अग्रे प्रश्न। हाँ बोलिए ना। एक सप्तति पृष्ठ संख्या राम पूरा कर लेते हैं हम। हाँ पांचवी अध्याय से संबंधित जो है उसको पूरा कर लेते हैं। 1571 अंतिम पंक्ति भाष्य से। हाँ ब्राह्मण से उभौ कल्पौ इति। हाँ तो कथम भवति ब्राह्मणस्य उभौ कल्पौ, मतलब इष्टि पूर्वत्व और सोम पूर्वत्व, ये दोनों होंगे, बस अंतर केवल एक है कि जब इष्टि पूर्वत्व होगा तो उसकी एक आहुति बाद में होगी, बाकी इष्टि पूर्वत्व भी हो सकता है और सोम पूर्वत्व भी हो सकता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का दोनों कल्प है, यानी इष्टि पूर्वत्व और सोम पूर्वत्व, ऐसा ही ब्राह्मण का भी होगा। अन्य विषय तो चर्चा है बना आस्ते। किस विषय में? क्षत्रिय से वैश्य से। नहीं ये तो प्रसंग आया गया था ना, चर्चा तो नहीं थी, लेकिन ये स्पष्टीकरण के लिए बता रहे हैं। भाई सामान्य रूप से पहले कह दिया था ना कि इष्टि पूर्वत्व भी हो सकता है और सोम पूर्वत्व भी हो सकता है, अब ये सामान्य कथन हुआ, तो सामान्य कथन तो सबके लिए आ गया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए आ गया। अब ब्राह्मण के लिए विशेष चर्चा अलग से चलाइए, तो इसके लिए भी वैसा ही होगा या यहां पर नहीं होगा, अब उसमें इन्होंने निर्णय दिया कि ब्राह्मण के लिए भी दोनों कल्प होंगे, इष्टि पूर्वत्व भी हो सकता है और सोम पूर्वत्व भी हो सकता है, और जो अंतर है एक आहुति का वो बता दिया बस। उस एक आहुति को देख करके, उस शब्द को देख करके यूं लगता है कि ये दोनों पूर्व में नहीं होंगे, यानी सोम पूर्वत्व ही होगा, ऐसा कोई कल्पित या जो भी पक्ष है वो ऐसा कल्पित कर सकता है, उसकी का समाधान करके यहां पर किया है। नीचे निष्कर्ष भी लिखा है इन्होंने विवरण में। हाँ और हो गया, और किसी को पांचवें अध्याय में है? रविशंकर जी पृष्ठ संख्या 1555 पर। हाँ भाष्य की प्रथम पंक्ति के अंत से अर्थात पूर्वम प्रवृत्ति ही न पाठात। हाँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिद्धांती अर्थापत्ति से यत्तु ददना है पूर्वम प्रवृत्ति रीति, तो बोले अर्थापत्ति से तो पूर्व में प्रवृत्ति, पूर्वम प्रवृत्ति ही अर्थापत्ति से है ना कि पाठ से है। हाँ जी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पर सिद्धांती जो मुख्य जो क्रम है, हाँ तो मुख्य क्रम को इस तरह से ले रहे हैं कि याग का जो क्रम पड़ा हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर मुख्य क्रम है, तो फिर पाठ क्रम से क्या भेद होगा मुख्य क्रम का? नहीं पाठ क्रम तो वहां जो पढ़ा गया वो भिन्न होना चाहिए, उससे भिन्नता होगी तभी तो कहा यहाँ इन्होंने। जी, ये जो मुख्य क्रम का जो बलाबल दिखाया था पृष्ठ संख्या 1446 पर, तो वहां पर भी उन्होंने उसी तरह से दिखाया 1446 पर, 1446 वो तो अभी पीछे का मत देखिए, पहले ये देखिए। तस्मात मुख्य क्रमेण अंगानाम प्रयोग रहति। अब जो पूर्व पक्षी ने कहा था यत्तु दधनः पूर्वं प्रवृत्ति रीति, उसने कहा था कि प्रवृत्ति क्रम से तो दधि पहले है, तो आपको प्रवृत्ति क्रम या प्रवृत्ति क्रम और मुख्य क्रम में भेद करना है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रवृत्ति क्रम से तो दधि पहले आना चाहिए, तो इसमें सिद्धांत ये कह रहा है कि जो पहले प्रवृत्ति है दधि के धर्मों की, ये जो प्रवृत्ति पहले है वो तो अर्थात है, प्रयोजनवशात है, ठीक है, ना तो पाठात। ये जो दही का जो है ना, दही को पहले दिन करते हैं उसके विषय में कह रहे हैं। यह जो कहा कि दधि की पूर्व प्रवृत्ति है, तो वो तो प्रयोजन से पूर्व प्रवृत्ति है। प्रयोजन का मतलब ये हुआ कि भाई पहले जमाना ही पड़ेगा, पाठ के क्रम से नहीं है, न तो पाठात। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पुरुडाश और पुरुडाश के सब धर्म बता दिए शास्त्र में जो वचन है, और फिर दधि और उससे संबंधित धर्म बता दिए। अब वहां दधि के धर्मों में दूध का निकालना, दही का जमाना, ये भी बता रखा है, ये पुरुडाश के बाद ही बता रखा है। तो पाठक्रम के हिसाब से देखेंगे तब तो दही का जमाना आदि सब पुरुडाश के सब कर्मों को करने के बाद में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर दही कब जमेगा और कब आहुति देंगे, वो फिर और अगले दिन चला जाएगा। इसलिए अर्थ के क्रम से इसको पहले लाया गया है, पाठ के क्रम से नहीं लाया गया। पहले पाठ के क्रम से तो दधि के सारे धर्म एक ही जगह पढ़े हुए थे, ठीक है, तो अर्थात पूर्व प्रवृत्ति, प्रयोजन वशात इसकी पहले प्रवृत्ति हुई है आतंचन आदि दूध निकालना आदि धर्मों की, न तो पाठत, पाठ के कारण नहीं है वो। जी ये तो जी स्पष्ट है। हाँ। इसमें जो पाठ के क्रम में जो आग्नेयाग मतलब पुरुडाश का पहले लिखा हुआ है और दधि का बाद में लिखा हुआ है, और जो प्रवृत्ति जो आहुति जो हो रही है वो भी पुरुडाश की पहले हो रही है और उसकी बाद में हो रही है, दधि की बाद में हो रही है। तो इसमें प्रश्न ये है कि जो मुख्य जो प्रवृत्ति है, मुख्य के आधार पर जो निर्धारण हो रहा है वो पाठ के आधार से हटके कहाँ हो रहा है? पाठ क्रम से जो निर्णय हो रहा है और मुख्य क्रम से जो निर्णय हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है, दोनों एक ही है, तो दोनों में अंतर क्या है ये जानना चाह रहा था। मुख्य के अनुसार प्रवृत्ति क्या हो रही है, मतलब मुख्य के अनुसार जो क्रम का निर्धारण हुआ है कि पहले आग्नेय होगा और फिर उसके बाद दध्य होगा, मुख्य के अनुसार होगा। इसको आप यूं देखिए कि पाठ क्रम के अनुसार हो रहा है आपका ये कहना है, ठीक है, पाठ भी पहले ही था पुरुडाश का, ये कहना है ना आपका, लेकिन पाठ क्रम वो होते हुए भी अर्थ क्रम से दधि के धर्म कुछ पहले दिन आ चुके हैं, ठीक है। अगर केवल पाठक्रम के अनुसार ही चलता, पहले पुरुडाश के धर्म फिर दधि के धर्म, तब तो कोई समस्या ही नहीं थी। अब जब दधि के धर्म अर्थक्रम से पहले आ गए हैं, पहले दिन आ गए हैं, तो अब इसके लिए प्रश्न खड़ा हो गया है। अब आपका कहना है कि भाई पुरुडाश के धर्म आ रहे हैं वो तो पहले कहे हुए ही थे, इसलिए तो उस पाठक्रम को अर्थक्रम ने बाधित कर लिया, क्योंकि कुछ धर्म हम पहले दिन लेकर के आ गए, ठीक है। अब जब ये बाधित हो गया तो उसके दधि के कौन से धर्म पहले आएंगे, कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे, ये प्रश्न है, यही है ना जी। इसमें मेरे को जी इसमें संदेह नहीं है कि जो दधि के जो धर्म जमाना आदि हैं वो पहले होंगे अथवा बाद वो में कैसे आए, वो तो अर्थ से आए, वो तो अर्थ से आए हैं, अर्थ से आए जी। अच्छा, अर्थवशात आए तो कुछ धर्म तो आ गए जी। अवदान से पहले पहले तक के, आतंचन तक के आ गए। अब जो अवदान वाला धर्म है वो कैसे कैसे होगा, वो कहां, वो किसके अनुसार होगा? हाँ, तो वो पाठ से भी हो रहा है और मुख्य क्रम से भी, दोनों तरफ से एक ही से आ रहा है। पाठ के क्रम से तो वो पुरुडाश के बाद में होना चाहिए, पाठ के क्रम से तो पुरुडाश के बाद में होना चाहिए, और ऐसा ही सिद्धांती कह भी रहा है जी, जी कह भी रहा है। लेकिन चूंकि पाठक्रम को बाधित करके अर्थक्रम दधि जमाना आदि धर्मों को पूर्व दिन ले जा चुका है, तो उस अर्थक्रम से तो फिर जब उसके कुछ धर्म चले गए दधि के, तो सारे धर्म जाने चाहिए वहां पर, और भी धर्म जाने लगेंगे वहां पर, हाँ, फिर प्रवृत्ति क्रम आ जाएगा। पहले तो अर्थ क्रम से कुछ चीजें पहले दिन करनी, वो तो मजबूरी थी, कर दी। अब चूंकि दधि से संबंधित धर्मों की प्रवृत्ति कर दी है, तो बाकी धर्म भी फिर वहीं पर उसके साथ साथ लगते हुए होने चाहिए, प्रवृत्ति क्रम आ जाएगा। और वो प्रवृत्ति क्रम, और दूसरी तरफ आ रहा है मुख्य क्रम। मुख्य क्रम से तो दोनों में से कौन सा करना चाहिए? अर्थक्रम से जितने चले गए वो तो चले गए, अर्थक्रम तो बलवान है, अर्थक्रम तो बलवान है। अब यहां पर प्रवृत्ति क्रम देखें या मुख्य क्रम देखें, तो उसमें मुख्य क्रम वाला ही पुरोडाश का होना चाहिए, ना कि दधि की से संबंधित धर्मों की प्रवृत्ति हो गई इसलिए बाकी धर्म भी उसके साथ साथ ही होते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तो बाद में यथाक्रम ही आएंगे। तो इसमें आपका प्रश्न क्या है? जी जी, जब हम ये देख रहे हैं कि जो अर्थक्रम से दधि के कुछ धर्म पहले चले गए, हाँ, तो फिर क्या अब यहाँ पर संदेह हुआ है कि तो क्या प्रवृत्ति से और भी जो धर्म हैं उसके भी क्या दधि के पहले आ जाएं? पहले आ जाएं, पहले आ जाएं। वो प्रवृत्ति क्रम को देख रहा है, क्योंकि पीछे हम प्रवृत्ति के अनुसार देख चुके थे कि भाई जिसकी पहले प्रवृत्ति हुए उसके बाकी धर्म उसी तरह होंगे, पशु आदि में जो किए थे। तो एक चीज शंका तो आई सकती है ना कि भाई यहाँ बाकी धर्म भी प्रवृत्ति के अनुसार पहले पहले हो जाने चाहिए, उसको तो बाध रहा है मुख्य क्रम। तो फिर ऐसे में फिर सिद्धांती ने कहा कि चूंकि मुख्य क्रम यहाँ पर है, हाँ, इस कारण से प्रवृत्ति क्रम को मुख्य क्रम बाधित कर देगा, हाँ, ये तो सिद्धांत पक्ष हुआ। हाँ, इसमें मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पर जो सिद्धांती ने मुख्य क्रम जो दिखाया है, हाँ, कि जो आग्नेय पुरोडाश जो है वो दधि पुरोडाश से पूर्व पठित है, यही दिखाया है मुख्य का क्रम है, तो ठीक है, पाठ पाठ क्रम उसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका पाठ पहले है। तो फिर दोनों में भिन्नता क्या हुई पाठक्रम में और मुख्य क्रम में? मिले हुए भी तो हो सकते हैं ना, कहीं इसमें कोई विरोध तो आ नहीं रहा है दोनों में? दोनों में विरोध तो आ रही है, लेकिन किसका प्रारंभ पहले कर दिया गया? अभी पाठक्रम को तो हटा दिया, अब प्रवृत्ति के अनुसार हो या मुख्य क्रम के अनुसार हो, यहां पर यह प्रश्न है। इन दोनों में बलाबल देखना है तो यहां पर मुख्य क्रम के अनुसार होगा। आप उसके साथ में पाठक्रम को भी कह सकते हो, पर चूंकि पाठक्रम एक बार बाधित हो चुका है, पाठक्रम एक बार अर्थक्रम से बाधित हो चुका है, तो वो एक बार मतलब बाधित हो गया, बस एक तरफ पड़ा हुआ है, यूं समझो दुर्बल हो गया है, वो एक बार पिट चुका है, एक के द्वारा पराजित हो चुका है वो, तो ऐसे में उसको एक तरफ रख के यहां पर प्रवृत्ति और मुख्य के आधार पर निर्णय करेंगे, तो मुख्य को प्रबलता दी गई है। और कुछ तो इतना ही रखते हैं पाठ, प्रणवता नहीं। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।